Kapisan Korintus bab 15. Para sadulur, ing saikine aku arep ngelingake bab Injil kang wus dak wartaake marang kowe, kang iyo wus podo kok tompo lan ugo kok antepi. Iyo Injil iku kang dadi margane kowe podo kapitulungan rahayu, anggere kowe podo mantep anggon mungu gemi, kaya kang wus dak wartaake marang kowe. Kajobo, yen anggonmu podo dadi pracoyo iku, mung tanpa guno. Sabab kang wigati banget, wus dak terusake marang kowe. Iyo kaya kang wus dak tompo dewi. Yo iku yen Kristus, wus ngelampai sedo, margo soko duso-duso kita, nyondongi surasaning kitab suci. Menawa panjenengane, wus kasareake, sarto ing telung dinane, wus kawungoake, cunduk karo surasaning kitab suci. Apa dene panjenengane wus ngatingal marang Kefas, nuli marang poro sekabate rolas. Sawise iku banjur ngatingal marang sadulur luwih soko 500 bebarengan, kang akeh nganti sebrene isih podo urip, salong iyo wis podo mati. Nuli ngatingal marang Yakobus, banjur marang poro rasul kabeh. Dene kang keri dewe, ngatingal marang aku, podo koyo marang anak kang lair durung mangsane. Sabab aku iki kang asor dewe ing antarane poro rasul, ora patut disebut rasul, awit aku wis tau nguyo-uyo pasamuane Allah. Nanging margo soko sih rahmate Allah, aku dadi koyo aku saiki iki, lan sih rahmat kang kaparingake marang aku, iku ora kotong. Kosok baline, aku wis ngelakoni pagawean luweh akeh katimbang poro rasul kabeh. Mung wae dudu aku, nanging sih rahmate Allah kang nunggil kalawan aku. Kang iku, dadio aku, dadio poro rasul liyane, koyo mangkono anggonku podo martaake, lan koyo mangkono anggonmu podo pracoyo. Ana dene yen diwartakake menawa Kristus kawungoake saka ing antarane wong mati, ya gene ing antaramu kok ana kang ngarani menawa ora ana tangine wong mati? Yen to ora ana tangine wong mati, dadi Kristus iya ora kawungoake. Mongko menawa Kristus ora kawungoake, dadi kang padha dak wartakake iku kotong lan pracayamu iya kotong. Malah aku iya banjur podo katitik dadi goroh ing atase Allah. Awit aku podo martakake yen panjenengane wis mungokake Kristus, mongko ora mungokake. Iku mau saupama bener yen ora ana wong mati katangekake. Sabab menawa nyoto wong mati ora katangekake, dadi Kristus iya ora kawungokake. Lan menawa Kristus ora kawungokake, pracayamu iku dadi tanpa guna, lan kowe isih padha kawengku ing dosamu. Apa dene mungguh para wong kang wis padha mati ana ing Kristus, dadine iya padha sirna. Menawa anggon kita ngarep-arep marang Kristus iku mung ing sajrone urip iki wae, dadi kita kalebu wong kang cilaka dhewe ing antarane manungsa kabeh. Nanging kang bener, yaiku menawa Kristus wis kawungokake saka ing antarane wong mati, minangka kang kawitan saka panunggalane kang wis padha mati. Sabab sarehne tekane pati iku margo saka wong siji, mangkono uga tangine wong mati iya margo saka wong siji. Awit padha kaya ana ing Adam, wong kabeh padha mati, mangkono uga ana ing Kristus, wong kabeh iya bakal padha kauripake maneh. Nanging saben wong manut urut-urutane. Kristus minangka kang kawitan, sawise iku kang padha dadi kagungane besok ing sarawuhe. Sawise mangkono tumeka pungkasane jaman, yaiku samangsa panjenengane masrahake kraton marang Allah Sang Rama, sawise panjenengane nyirnakake sagae paprintahan, panguwasa sarta kakuatan. Sabab panjenengane pinesti ngratoni nganti tumeka sagaing mungsuhe padha diselehake ana ing sangisoring sampeyane. Mungsuh kang pungkasan kang disirnakake iku pati. Margo samubarang kabeh wis ditelokake ing sangisoring sampeyane. Nanging menawa ana pangandika samubarang katelokake dadi wis tetelo yen panjenengane kang nelokake samubarang kabeh ing sangisore sampeyane Kristus iku mau mesti ora kalebu ing kono. Dene besok samongso samubarang kabeh wis kelakon katelokake ing sangandhape Kristus, panjenengane piyambak kang jumeneng putra iku bakal nelokake sarirane marang kang nelokake samubarang kabeh marang panjenengane mau, supaya Allah jumeneng ngabehi ing sakabehe. Yen ora mangkono, apa paedahe nglakoni kabaptis kanggo wong mati? Menawa babar pisan ora ana wong mati katangekake, sabab apa dene padha gelem kabaptis kanggo wong mati iku? Lan uga aku kabeh, ya gene aku sawayah-wayah padha gelem nemahi bebaya. Para sadulur, sadina-dina aku siaga mati. Demi panggunggungku ing ngatasé kowe ana ing Kristus Yesus Gusti kita, kandaku iki bener. Yen to cara manungsa, nalika ana ing Efesus, aku nganti gelut karo kewan galak. Bab iku apa to paedahe mungguing aku? Menawa wong mati padha ora katangekake, payo padha mangan lan ngombe, awit sesuk kita padha mati. Kowe aja padha kesasar. Pasrawungan kang ala iku ngrusak padatan kang becik. Padha dieling maneh kang temenan lan aja gawe dosa maneh. Sabab ing antaramu ana kang ora wanuh marang Allah. Bab iki dak pituturake supaya kowe padha rumangsa isin. Nanging mbok menawa ana wong kang takon, wong mati iku kepriye anggone katangekake? Lan tekane maneh nganggo badan kang kaya apa? He wong bodho, apa kang kok sebar iku ora bakal tukul sarta urip menawa ora mati dhisik? Lan apa kang kok sebar iku dudu wujuding tanduran kang bakal tukul nanging wiji las-lasan? Upamane wiji gandum utawa wiji liyane. Nanging Allah maringi wujud kaya kang kinarsakake, saben wiji kaparingan wujud dhewe. Sarupane daging iku ora padha. Daging manungsa beda karo daging kewan, beda karo daging manuk, beda karo daging iwak. Ana badan kasuwargan lan ana badan kadonyan. Nanging kamulyane kang kasuwargan ora padha karo kang kadonyan. Kamulyaning srengenge beda karo kamulyaning rembulan. Sarta kamulyaning rembulan beda karo kamulyaning lintang-lintang. Lan kamulyaning lintang kang siji beda karo kamulyaning lintang sijine. Mangkono uga mungguh bakal tangine wong mati. Kang kasebar iku nandang karusaan. Kang katangekake iku sinandangan kalanggengan. Kang kasebar iku nandang kanestan. Kang katangekake sinandangan kamulyan. Kang kasebar iku nandang kaapesan. Kang katangekake kadunungan kakuatan. Kang kasebar iku badan wadak. Kang katangekake iku badan kasukman. Yen ono badan wadak, uko ono badan kasukman. Kaya kang tinulis suraose, manungso kawitan Adam iku dadi titah kang urip. Nanging Adam kang wekasan iku dadi sukmo kang nguripake. Ono dene kang disik tekane iku dudu kang kasukman, nanging kang wadak. Sawuse iku nuli kang kasukman. Manungso kang kawitan iku asale saka lemah sarta asipat kadonyan. Dene manungsa kang kapindho asale saka swarga. Titah-titah kadonyan iku padha karo kang asale saka lemah mau. Dene titah-titah kaswargan iku padha karo panjenengane kang asale saka swarga. Sarta kaya dene kita wus kadunungan rupa kadonyan, mangkono uga kita iya bakal kadunungan rupa kaswargan. Iki kang dak pituturake marang kowe para sadulur, daging lan getih ora bisa tampa panduman kratoning Allah. Lan kang kena ing rusak iku ora tampa panduman kang ora rusak. Padha gatekno, aku nglairake wewadi marang kowe. Kita bakal padha ora ngalami mati kabeh. Nanging kita kabeh bakal padha malih rupa ing sakedap netra, bareng karo unine kala sangka kang wekasan. Awit dene kala sangkane bakal muni, para wong mati banjur bakal katangekake kalawan kadunungan kaanan kang ora kena ing rusak, lan kita padha malih rupa kabeh. Sabab kang kena ing rusak iki kudu ngrasuk kang ora kena ing rusak, lan kang kena ing pati iki ngrasuk kang ora kena ing pati. Lan sawise kang kena ing rusak iki ngrasuk kang ora kena ing rusak, sarta kang kena ing pati iki ngrasuk kang ora kena ing pati, ing kono bakal kayektenan pangandikaning pangeran kang tinulis suraose, pati wis kalebur dening kaunggulan. He pati, ana ing ngendi kaunggulanmu? He pati, ana ing ngendi entupmu? Mungguh entupe pati ya iku dosa, lan panguasane dosa iku angger-anggering toret. Nanging puji syukur konjo ing ngarsane Allah kang paring kaunggulan marang kita marga saka Yesus Kristus Gusti kita. Mulane para sadulurku kang kinasih, kowe padha dibakuh, ditanpa gingsir lan tansah disregep anggonmu nglakoni ayahane Gusti. Awit kowe padha sumurup yen ana ing patunggilaning Gusti, kangelanmu mesti ora muspro.